Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Zaczyna się więc wtorek, 30 dzień listopada. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Lada dzień wracają obostrzenia sanitarne. Ma to związek z nowym wariantem koronawirusa. Robert Lewandowski po raz kolejny zapisał się w historii polskiej piłki. Kapitan naszej kadry zajął drugą lokatę w plebiscycie na najlepszego piłkarza świata, magazynu France Football. Media publiczne wręczyły swoje nagrody. Wyróżnienie przyznane przez Polskie Radio otrzymał Józef Skrzek. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że od 1 grudnia będzie obowiązywał alertowy pakiet obostrzeń sanitarnych. Jego wprowadzenie ma związek z wykryciem nowej, groźnej mutacji koronawirusa, wariantu Omikron. Barbara Góra. Od 1 do 17 grudnia w całym kraju będą obowiązywały nowe obostrzenia sanitarne. Zmieniony będzie limit osób w niektórych obiektach z 75 do 50%, poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. To dotyczy gastronomii, hoteli, kultury, czyli kina, teatry, opery, filharmonie, domy i ośrodki kultury, koncerty, widowiska cyrkowe, kościoły, baseny, akwaparki. Przy czym zwracam uwagę ponownie, że osoby zaszczepione nie będą uwzględniane w limitach tam obowiązujących. Natomiast uroczystości rodzinne będą mogły odbywać się w gronie 100 osób, a nie jak dotychczas 150 osób, mówił minister. To są wesela, komunie i inne takie spotkania, również dyskoteki. Tam, gdzie mieliśmy liczone obłożenie na metry kwadratowe i obowiązywał limit jedna osoba na 10 metrów kwadratowych, obecnie podnosimy ten limit jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Ponadto wydarzenia sportowe poza obiektami sportowymi będą miały zmienione limity o połowę, czyli z 500 do 250 osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Robert Lewandowski do listy swoich sukcesów dołożył drugą, najwyższą w historii polskiej piłki lokatę w słynnym plebiscycie magazynu France Football. W poniedziałkowy wieczór w Paryżu musiał uznać wyższość jedynie Argentyńczyka Leo Messiego, który po złotą piłkę sięgnął już po raz siódmy. Tylko dwóch Polaków znalazło się w przeszłości w czołowej trójce plebiscytu magazynu. W 1974 roku trzecie miejsce zajął Kazimierz Dejna, a w 1982 roku również na trzeciej pozycji uplasował się Zbigniew Boniek. Teraz o innych wyróżnieniach. Znamy laureatów Nagród Mediów Publicznych. Uroczysta gala odbyła się w siedzibie Telewizji Polskiej. Statuetkę w kategorii muzyka przyznało Polskie Radio. Agata Woźniak. Pioniera polskiego rocka progresywnego i elektronicznego Józefa Skrzeka doceniono za wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki rozrywkowej w jej najbardziej ambitnym wydaniu oraz za umiejętne łączenie sakrum z profanum. Laureat nie mógł pojawić się na gali, ale przesłał nagranie z podziękowaniem. Życzę wam spełnienia marzeń, muzyki, sztuki piękna. Zagram wam o wiatorze. Statuetka w kategorii słowo powędrowała do Joanny Siedleckiej, autorki zbiorów reportaży oraz biografii polskich pisarzy. Nagradzając moje książki, jury nagrodziło Gombrowicza, Herberta, Tyrmanda. Nagrodę w dziedzinie obrazu przyznano dziennikarce i reżyserce filmów dokumentalnych, autorce Sprawy dla reportera Elżbiecie Jaworowicz, a w kategorii idea dziennikarzowi i historykowi Piotrowi Semce. Agata Woźniak, Polskie Radio. Komenda Policji w Pile ma nową siedzibę. Obiekt ma 3 kondygnacje i jest to jedna z najnowocześniejszych jednostek w kraju. Poza biurami i aresztem znalazła się w niej siłownia, sala gimnastyczna, kolejce dla psów, a nawet warsztat do naprawy policyjnych pojazdów. To skok cywilizacyjny w porównaniu do poprzedniego budynku, który został zbudowany na przełomie lat 70. i 80., mówi komendant Policji w Pile Marcin Kowalski. Poprzedni budynek, jeśli chodzi o warunki pracy, widać było, że wieloletnie użytkowanie. Funkcjonalność budynku też nie była taka, jak jest funkcjonalność tego obecnego budynku. Natomiast tak jak Państwo widzą, nawet to pomieszczenie, w którym się tutaj znajdujemy, to jest serce komendy, bo to jest dyżurka, system monitoringu, ekran, który tutaj jest, na którym można wiele informacji naraz wyświetlić, no to jest naprawdę XXI wiek. Na uroczystości był komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Jego zdaniem ta inwestycja się opłaci i zyska na tym cały region. Trzeba pamiętać o tym, że Komenda Powiatowa Bile to ponad 350 osób łącznie, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, z czego blisko 300 będzie funkcjonować właśnie tutaj w tym budynku. No to siłą rzeczy generuje koszty, ale ja uważam, że to jest dobra inwestycja, która z całą pewnością się zwróci w tej wartości bezcennej, jaką jest bezpieczeństwo mieszkańców. Policjanci chcą się przeprowadzić do nowej komendy jeszcze w tym tygodniu. Inwestycja kosztowała 69 milionów złotych i została w całości sfinansowana z budżetu państwa. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś praktycznie w całym kraju będzie pochmurno. Istnieje tylko niewielka szansa, że zza chmur wyjrzy słońce. Na wschodzie możliwy niewielki deszcz ze śniegiem oraz śnieg. A na zachodzie deszcz. Będzie chłodno, bo od 0 do 6 stopni. Trójka. Program trzeci. I do. Trójka pod Księżycem. Trójka pod Księżycem i nasze trójkowe konstelacje teatralne. A przy mikrofonie Patryk Pawlak. Zapraszam Państwa na dzisiejszą audycję, w której pojawi się, tak jak zapowiadałem tydzień temu, Tadeusz Różewicz. Kolejna postać wspominana szczególnie w 2021 roku. Z racji setnej rocznicy urodzin. Równolatek Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, którego przywoływałem w jednej z ostatnich audycji. Tak jak on, przedstawiciel pokolenia Kolumbów. Człowiek, którego młodość zbiegła się z wybuchem II wojny światowej. Jemu na szczęście udało się przeżyć. Miał więc szansę rozliczyć się z tym okresem i z wydarzeniami, które odcisnęły trwałe piętno w jego umyśle i ciele. Postać Tadeusza Różewicza może tak naprawdę być nam najbliższa ze względu na czasy, w których żył, gdyż wielu z nas mogło mieć szansę na osobiste z nim spotkanie. Czy to podczas wydarzeń promujących jego twórczość, czy premier teatralnych. A musicie Państwo wiedzieć, że teatr był dla niego miejscem szczególnym. I myślę, że określenie reformator teatru nie byłoby w jego przypadku wcale na wyrost. Jak wyglądało jego życie od lat dziecięcych po czasy wrocławskie? W tych najbliższych minutach postaram się Państwu choć odrobinę przybliżyć jego bogaty życiorys. Zapraszam do poetycko-teatralnego świata Tadeusza Różewicza. My life is changing in so many ways. I don't know who to trust anymore. There's a shadow running through my days, like a beggar going from door to door. I was thinking that maybe I'd get a maid, find a place nearby for her to stay. Just someone to keep my house clean, fix my meals and go away. A maid. I was watching a movie with a friend. I fell in love with the actress. She was playing a part that I could understand. When will I see you again? Trójkowe konstelacje teatralne, a w nich kolejna fascynująca postać. Przynajmniej dla mnie. I być może uda mi się tą fascynacją zarazić i państwa. Bo jest to osobowość absolutnie niejednorodna. Człowiek, którego znów przez ogrom zajęć, jakim się oddawał, i to z dużym powodzeniem, określiłbym jako współczesnego człowieka renesansu. Bo jak inaczej, proszę państwa, określić Tadeusza Różewicza, który nie był przecież tylko poetą. Choć i to mogłoby być już wystarczającym atutem. I zresztą może z poezją kojarzy się on państwu najbardziej. Ale przecież to także prozaik, autor wielu zapadających w pamięć opowiadań. Idąc dalej, człowiek teatru, jego wizjoner, twórca koncepcji teatru niemożliwego. Swoimi dramatami potrafił niejednych bulwersować. Był również twórcą felietonów, w których przyglądał się otaczającemu światu, jego zjawiskom, społeczeństwu i kulturze. Ponoć jego dziennik, który był swego czasu publikowany w częściach, do dziś w pełni jeszcze nie ujrzał światła dziennego. Zatem wiele, proszę państwa, jeszcze będziemy mogli odkryć. Myślicie, drodzy słuchacze, że na tym lista jego obszarów zainteresowań się kończy? Jak już się sami państwo domyślacie, oczywiście nie. Bo Tadeusz Różewicz to również scenarzysta filmowy. Mało tego, był nawet współtwórcą Polskiej Szkoły Filmowej. Na tym polu wiele działał ze swoim bratem Stanisławem. A w końcu nasz bohater to także publicysta, którego teksty można było czytać w najlepszych czasopismach literackich, jak choćby Przegląd Kulturalny czy Dialog. Czy wyczerpałem już listę jego twórczych fascynacji? Sam nie wiem, ale myślę, że już to pokazuje, jak wiele wniósł do kulturalnego świata. Świata, który przeplata się z naszą codziennością. Bo przecież często tę codzienność portretował, czerpał z niej. Nie macie państwo wrażenia, że coraz bardziej brakuje nam takich osób? W sensie tak rozległych zainteresowań, ale zarazem zainteresowań, które z takim powodzeniem te osoby uruchamiają i wcielają w życie. Mam poczucie, że teraz coraz trudniej znajdować młodemu człowiekowi choć jeden obszar, który przynosiłby mu satysfakcję. A jego odkrycie przecież może być kluczowe. Kiedy już się pojawi, zaczynamy inaczej funkcjonować. Patrzymy na to, czym się zajmujemy, w kompletnie innym świetle. Nie jak na pracę. Choć często potrafimy być zmęczeni, ale równie szybko potrafimy się regenerować. Bo obszar, w którym działamy, staje się siłą napędową, a nie przymusem. A później pojawią się kolejne obszary i uświadamiamy sobie, że wzajemnie się dopełniają, przynosząc jeszcze więcej satysfakcji. Myślę, że tak się dzieje, gdy pozwolimy dojść do głosu naszym sercom, nie głowie i nie otoczeniu. Bo czyż zewnętrzna opinia może być dla nas ciągłym wykładnikiem tego, jak żyć? Jak długo można tak funkcjonować? Tak się asekurować? Z pewnością długo, ale czy przeżywamy wówczas nasze życie w pełni? Myślę, że Tadeusz Różewicz może nam podsunąć w tej kwestii niejedną ciekawą odpowiedź. I możesz pytać mnie, po co te wszystkie zachody słońca? I mówić mi, że głębie morza potrafisz skryć skrzętnie w swoich oczach. Trójka pod księżycem i nasz współczesny człowiek renesansu w postaci Tadeusza Różewicza. Persona niejednego talentu, jak mogli już Państwo wcześniej usłyszeć. Wróćmy więc do jego dzieciństwa i sprawdźmy, jak to wszystko się zaczęło. jaką rolę odegrała II wojna światowa i co zdecydowało, że sięgnął po pióro. Jak pisała jego matka, Stefania, wspominając moment jego przyjścia na świat, Tadeusz urodził się 9 października 1921 roku w Radomsku, ulica Rejmonta 12, koło rzeczki Radomki. Jest czwartym z piątki dzieci, chłopców, wspomniany już Stefanii z Gelbardów, która zajmowała się domem i wychowaniem potomstwa, i Władysława, niższego urzędnika sądowego. Najbardziej źródła przytaczają szczególny związek Tadeusza z dwójką braci, starszym Januszem i młodszym Stanisławem. Uczęszczał do pobliskiego gimnazjum imienia Feliksa Fabianiego i zdał tam tak zwaną małą maturę. To właśnie w dużej mierze starszy brat Janusz rozbudzał w nim zainteresowanie światem literatury. Zachęcał do wspólnego czytania, podsuwał mu takie pisma jak Skamandra czy Wiadomości literackie. Jak sam wspomina Tadeusz, zanim został poetą, był dziennikarzem. Od 1929 roku wydawali w domu gazetkę Styr, która była zapisem wiadomości ze świata, najbliższej okolicy, podwórka, a w gimnazjum z kolei był współredaktorem gazetki ściennej. Pierwszy jego wiersz, prawdopodobnie pod tytułem Drewniany kościółek, ukazuje się w piśmie Sodalicji Mariańskiej, a podejmował on tematy metafizyczne. Poszukuje Różewicz wówczas swojego wyrazu, najlepszej dla siebie formy. Ma 16 lat, brata, którego określał mianem poety i który, jak wiemy, był dla Tadeusza swego rodzaju autorytetem. I miał Różewicz pismo, Czerwone tarcze, które obdarzył miłością. Na jego łamach był swego rodzaju literackim krytykiem, bo opublikował kiedyś rozprawę teoretyczną pod tytułem Poezja jadalna i niejadalna, a w niej przepowiadał zwycięstwo awangardy nad Skamandrem. Podejmował również starania, by kontynuować swoją naukę w liceum. Najpierw nie dostał się ze względu na egzaminy, a później już wszelkie dążenia zostały zniweczone przez wybuch II wojny światowej. Dotychczasowy świat zaczął się walić. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no work, I ain't got no job, ain't got no mind, I ain't got no father, ain't got no mother, ain't got no children, ain't got no faith, ain't got no earth, ain't got no water, ain't got no ticket, ain't got no token, ain't got no love. Then what have I got? Why am I alive anyway? Yeah, what have I got? Nobody can take away. I got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my love. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się w czasy września 1939 roku. Wybuch II wojny światowej, która przerywa normalną młodość nie tylko Różewicza. Nic już nie było normalne. Należało nauczyć się nowego sposobu funkcjonowania. Czegoś, co zostało tak brutalnie narzucone. Nieustanny niepokój i obawa. Czy to czasem nie ostatnia noc w życiu? Nie ostatnia chwila z najbliższymi? Moja refleksja nawet w minimalnym stopniu nie oddaje pewnie tego, co czuli ci ludzie. Zwłaszcza w obliczu wszechogarniającej wojny. Próbuję przecież to przedstawić, ale moja perspektywa jest kompletnie inna. Siedzę w studiu radiowym i to nie podziemnym. Nie muszę martwić się, czy za chwilę nie zatrzymają mnie nieprzyjacielskie siły i nie dotrę do domu. I szereg innych sytuacji, których nie doświadczę tak jak tamto pokolenie. Choć mamy różne sytuacje w kraju, to oby taki czas nigdy nie powrócił i obyśmy sami nigdy nie byli zmuszeni do gromadzenia podobnych doświadczeń. Dlatego nie zapominajmy o wdzięczności i szacunku, zarówno dla tych, co byli przed nami i swoim życiem przyczyniali się do tego, by następnym było lepiej, jak i wdzięczności za każdy spokojny dzień, który dostajemy. Wolny dzień, bo to wielki dar. Radomsko nie uniknęło zniszczeń wojennych. Było bombardowane i ostrzeliwane. Rodzina Różewiczów zdecydowała się opuścić miasto na jakiś czas. Ochrona życia była ważniejsza niż pilnowanie dobytku. Po powrocie oczywiście wszystko było splądrowane. Każdy ratował się i starał przeżyć, jak się tylko dało. Tadeusz Różewicz podjął pracę fizyczną, by pomóc finansowo rodzinie. Przepracował jako magazynier, goniec, a także pracownik na stolarni zakładu meblarskiego. W 1943 roku zdecydowali się przenieść na przedmieścia Częstochowy. Był to już moment, kiedy Różewicz działał w służbie konspiracyjnej jako żołnierz Armii Krajowej. W tym temacie również zadziałał brat Janusz, który od początku wybuchu wojny działał zbrojnie. To on powołał brata, by zasilił szeregi armii. Tadeusz otrzymał pseudonim Satyr i pomimo walki dalej pisał oraz redagował pismo wojenne Czyn Zbrojny. Jego twórczość cieszyła się uznaniem ze strony innych partyzantów. W 1944 roku wraz z Januszem wydali tomik Echa Leśne, którego głównym celem było podtrzymywanie patriotycznego ducha. Kolejnym wspólnym dziełem był zbiór prozy satyrycznej W łyżce wody. Niestety Janusz nie doczekał już jego wydania. Został pojmany przez Niemców, a później rozstrzelany. Bracia zostali rozdzieleni, a Tadeusz pozostał z błogosławieństwem wypowiedzianym przez Janusza jakiś czas wcześniej, gdy jeszcze byli razem. Ty będziesz lepiej pisał ode mnie. Będziesz lepszym poetą. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow. Les Allemands étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise. The wind is blowing through the graves. The wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadow. Świat Różewicza i wojna, która powoli zbliża się do końca. Ale zostaje blizna, która pomimo tego faktu będzie już stałym znakiem tamtego czasu. Piętnem, które zostanie z naszym bohaterem już do końca. Za swoją działalność wojskową zostanie odznaczony później medalem Wojska Polskiego, następnie krzyżem Armii Krajowej. Lata powojenne spędza w Częstochowie. Chce się dalej kształcić. Myśli o studiach polonistycznych, ale najpierw przystępuje do matury i uzyskuje ją w lipcu 1945 roku. W tym samym roku na łamach czasopisma Głos Narodu pojawi się jego utwór, który utrzymywany był również w klimacie satyrycznym, pod tytułem Figa z Unry. Z kolei współpraca z czasopismem literackim Odrodzenie, do którego pisał, zaowocuje poznaniem Juliana Przybosia. Ponoć z jego osobą zetknął się jeszcze w latach gimnazjum, kiedy to w jednej z audycji radiowych usłyszał jego głos. Głos i treść jego twórczości, która pobudzała do refleksji. Kiedy spotkał go w redakcji, ośmielił się wspomnieć o jego zauroczeniu awangardową poezją Przybosia. Wymienili kilka listów i tym sposobem odważył się Różewicz podesłać mistrzowi kilka swoich prac. Jego odbiór był entuzjastyczny, o czym może też świadczyć fakt, że doprowadził do ich publikacji w Odrodzeniu. Za namową Przybosia udaje się nasz młody poeta do Krakowa. Cały czas pragnie podjąć studia, jak już wspomniałem, polonistyczne. Jednak ostatecznie zacznie historię sztuki. I to prawdopodobnie za namową kuzynki państwa Przybosiów. Różewicz oczywiście początkowo uzyskał schronienie u nich w domu. Niedługo potem zamieszka przy ulicy Krupniczej, w domu literatów. Surowy ojciec, jak zwykł umawiać o Julianie Przybosiu, bardzo go motywował. Znane są z listów jego słowa kierowane do Różewicza: niech pan pisze. Niech pan pisze obiema rękami równocześnie. Jedną poezję, drugą prozę. I tak faktycznie będzie. A jak wiadomo, na poezji i prozie się nie skończy. Pobyt w Krakowie zaowocuje licznymi i cennymi znajomościami. Pozna Czesława Miłosza, Leopolda Staffa, o którym będzie później mówił dobry dziadek, Stanisława Lema, Tadeusza Kantora czy Andrzeja Wajdę. Rok 1947 uznaje się za rok pełnego, samodzielnego debiutu Różewicza. Ukazuje się wówczas jego poetycki tomik Niepokój. Niewielki niby tomik, a mocno wpłynął na myślenie o powojennej poezji i literaturze w ogóle. Wręcz to myślenie zrewolucjonizował. Było to coś innego. Nowe podejście w rozliczaniu się z traumami wojny. Jak sam wspominał, okres wojny wpłynął w ten sposób, że po prostu te treści jakby same zaczęły dopominać się o nowe formy i jakby zaczęły wytwarzać sobie nowe formy. To był już duży przeskok. Przerwa lat okupacji i potem ta druga młodość poetycka, która była już dojrzałą. Tak powstanie język, forma czy styl, który odtąd będzie już określany mianem Różewiczowskiego. Z braku słów nie lubię w górę, lubię w dół. Wśród białych lamp, kiedy sam niewiele w sobie siebie mam. Połykam wiatr. Mimochodem czując, że z każdym dniem mam coraz mniej. Czas przemija, pamięć nie. A gdy słyszę Franka płacz, pelikanem mknę przez park. Nie musisz trzymać, jadę sam. Mimochodem czując, że z braku słów czasami czuję się jak tchórz. W cień palm. Gruby kot głaszczy swój puszysty brzuch. Patrząc jak mimochodem czuję, że z każdym dniem mam coraz mniej. Czas przemija, pamięć nie. A gdy słyszę Franka płacz, pelikanem mknę przez park. Nie musisz trzymać, jadę sam. Mimochodem czuję, że mam coraz mniej. Drodzy Państwo, Różewicz mocno już zaznacza swoją obecność na scenie literackiej. Następne lata przynoszą kolejne, oryginalne i doceniane owoce jego twórczości. Tak było z tomikiem zatytułowanym Czerwona rękawiczka. Na fali tego entuzjazmu otrzymuje od Czesława Miłosza wiersz Do Tadeusza Różewicza Poety, w którym można przeczytać: chwała stronie świata, która wydaje poetę. Wieść o tym biegnie po wodach przybrzeżnych, gdzie na tafli, we mgłach śpiąc, pływają mewy. I dalej tam, gdzie wznoszą się i opadają okręty. Wieść o tym biegnie pod górskim księżycem i ukazuje poetę za stołem, w zimnym pokoju, w mało znanym mieście, kiedy zegar na wieży wybija godzinę. Podobnych aktów uznania było o wiele więcej. Jednak jego surowy ojciec, Julian Przyboś, zacznie słabnąć w zachwycie. Nie podobało mu się mówienie wprost, używanie zwrotów potocznych. Różewicz szanował to. Czuł, że stosunki się osłabiają, ale też nie chciał się zatrzymywać. Pragnął, by to, co tworzy, było w pełni jego, tak jak czuje. Mimo tego ochłodzenia szacunek pozostał. Świadczy choćby o tym wypowiedź Juliana Przybosia z lat 50. Z debiutujących po wojnie jeden jedyny poeta wystąpił w pełnej zbroi swej wyobraźni. To był właśnie Różewicz. W międzyczasie zaprzyjaźnił się Tadeusz z innym poetą, Tadeuszem Borowskim. Wspólnie chcieli opuścić kraj, ale w realiach komunistycznych otrzymanie paszportu było nie lada wyzwaniem. Nie dotrą do Stanów ani do Francji, tak jak chcieli. Jedyne, co się udało Różewiczowi, to trafić do Budapesztu. Stamtąd zresztą będą pochodzić kartki z Węgier. Spędzi tam rok, który da mu swego rodzaju dystans do własnej twórczości. Zrodzi ponowną fascynację prostym człowiekiem, jego szarą codziennością. Aczkolwiek nie chodziło tu o człowieka socrealistycznego. Ta prostota będzie swego rodzaju filozofią, której podstaw ideowych można się doszukiwać w rzęsie wspomnianego już dobrego dziadka, czyli Leopolda Staffa. Po powrocie do Polski decyduje się osiedlić w Gliwicach. Chciał wówczas odciąć się od literackiego świata. Tam spotyka poznaną jeszcze w okresie konspiracji Wiesławę Kozłowską. Pobiorą się, a wkrótce potem przyjdzie na świat dwójka ich synów, Kamil i Jan. Nowy rozdział i nowe życie. Już nie w pojedynkę. Nie lubię zmian i nie znam się na kolorach. Dobrze, że cię mam. Thank you. trójkowe konstelacje teatralne, w których jesteśmy w momencie nie najprostszym dla Różewicza i jego rodziny. Żyją w skrajnej biedzie. Jego twórczość jest w tym czasie nie najlepiej odbierana, więc praktycznie utrzymują się z jego satyr. Jak sam wspominał, kiedy okrzyczano mnie dekadentem i drobnomieszczaninem, kiedy żadne pismo nie chciało drukować moich wierszy, utrzymywałem się właśnie z druku satyr w Szpilkach. Okres ten dobrze obrazuje jego wiersz Czas, który idzie, który to odwoływał się do sytuacji narzuconego porządku i wizji kraju. To też nie przyniosło mu uznania. Na szczęście po śmierci Stalina przyszedł czas, że krytyka ponownie zaczęła dostrzegać walory twórczości Różewicza oraz ich wyzwoleńczy charakter. To moment jego fascynacji awangardą paryską, zwłaszcza Beckettem i Ionesco. A na fali tych zainteresowań powstaje bodaj jego najsłynniejsze dzieło, bo tak naprawdę rewolucyjne. I mowa oczywiście o Kartotece, pierwszym wyraźnym przykładzie teatru absurdu w Polsce. O tym przełomowym dramacie opowiem jeszcze dziś Państwu. Od momentu Kartoteki napiszę jeszcze szereg istotnych dramatów. Charakterystyczną wówczas cechą jego twórczości będzie rozrzucanie i układanie tekstu, tworzenie z niego kolażu. Tak powstał słynny śmietnik Różewicza, jak mówiło się o tych zabiegach. A bardzo wyraźnym tego przykładem jest przygotowanie do wieczoru autorskiego. Posuwał się dalej w swoich twórczych odkryciach, eksperymentach językowych, co znowu nie zawsze będzie się podobało innym kolegom ze świata literatury. Ale do tego był już przyzwyczajony. Zresztą wydaje mi się, że wówczas miał też olbrzymie grono zwolenników, a to przecież mogło dodawać mu odwagi w chwilach, gdy tego najbardziej potrzebował. W 1968 roku przeprowadza się do Wrocławia, gdzie będzie już mieszkał do końca życia. Tam oczywiście dalej tworzy zarówno poezję, jak i dramaty. Powstaną takie dzieła jak Odejście Głodomora czy Do piachu. Ten ostatni przyniósł mu znów ostry sprzeciw środowisk, tym razem akowskich, bo pisał o absurdzie wojny, o bezsensownych ofiarach i odczłowieczeniu, które panowało dookoła. Stawiał pytania, za co wolno umierać, i zastanawiał się, gdzie przebiega granica ludzkiego upadku. W latach 70. będzie coraz częściej wymieniany jako kandydat do Nagrody Nobla. Choć tej ostatecznie nie dostał, to jego twórczość została uhonorowana przez szereg innych istotnych nagród, jak choćby Europejską Nagrodę Literacką, Nagrodę Poetycką Silesius czy Nagrodę Literacką Nike. Za tom poezji Matka odchodzi. W latach 90. powstanie Kartoteka rozrzucona. Nowa odsłona Kartoteki w czasach pełnej wolności słowa. A co wyszło z tego eksperymentu opartego na idei pisania sztuki na scenie? Opowiem Państwu już niebawem. Losing the stars without a sky, losing the reasons why, you're losing the calling that you've been faking. I'm not kidding.